monitory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Minęła 10:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Rosja prowadzi dywersje wymierzone w Polskę i całą Europę Zachodnią. Zwracał na to uwagę wiceszef MON, komentując decyzję o zamknięciu rosyjskiego konsulatu. Obywatel Turcji podejrzewany o podwójne zabójstwo został zatrzymany w Tomaszowie Mazowieckim. Tajwan ostrzega Chiny, blokada wyspy zostanie odebrana jako akt wojny. Decyzja ministra spraw zagranicznych o zamknięciu rosyjskiego konsulatu w Poznaniu jest odpowiedzią na bezprecedensowe ataki na nasz kraj. Tak mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce wiceminister obrony Paweł Zalewski z Polski 2050. Ataki, których Rosja dokonuje na Polskę w domenie cybernetycznej przede wszystkim, no ale także na próby różnego rodzaju dywersji. Tutaj nie tylko Polska jest objęta tymi atakami, bo cała Europa Zachodnia, jak rozmawiałem z ministrem obrony Francji, no to sam używał sformułowania, że Francja została zaatakowana przez Rosję, ale właśnie mówił o tych atakach na infrastrukturę krytyczną, atakach cybernetycznych. Szef polskiej dyplomacji zapowiedział, że personel konsulatu zostanie uznany za osoby niepożądane w naszym kraju. Radosław Sikorski dodał, że Polska domaga się od Rosjan zakończenia wrogich działań. Wczoraj szef MSZ ujawnił, że jeden z niedoszłych sabotażystów zatrzymanych przez ABW przyznał, że to rosyjskie służby nakazały mu dokonanie podpalenia fabryki FARP we Wrocławiu. Rosyjskie służby według doniesień zagranicznych mediów miały też stać za kilkoma próbami podpaleń w samolotach, do których ostatecznie szczęśliwie nie doszło. Będzie presja Parlamentu Europejskiego na sfinansowanie budowy infrastruktury ochronnej na wschodniej granicy wspólnoty. Z ustaleń naszej korespondentki w Brukseli, Beaty Płomeckiej, wynika, że porozumieli się w tej sprawie europosłowie z centroprawicy, centrolewicy i liberałów, którzy zagłosują dzisiaj za unijnym budżetem na przyszły rok. Dofinansowanie tzw. tarczy wschód było jednym z postulatów Polski. Ostatecznie to Komisja Europejska zdecyduje o wydatkach na kolejny rok. Na razie jednak, jak przekazuje nasza korespondentka, w Komisji nie ma woli, aby dofinansować umocnienia na wschodniej granicy. Obywatel Turcji poszukiwany czerwoną notą Interpolu za podwójne zabójstwo w zeszłym roku został zatrzymany w Tomaszowie Mazowieckim. Funkcjonariusze dostali sygnał z zagranicy, że na ich terenie znajduje się poszukiwany i groźny mężczyzna. Funkcjonariusze pojechali więc sprawdzić posiadane informacje. Wraz z policjantami z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi podjęli obserwację jednego z bloków mieszkalnych, gdzie miał ukrywać się 38-latek. W pewnym momencie na jednym z balkonów zobaczyli mężczyznę, który wyglądem odpowiadał rysopisowi poszukiwanego. Wiedząc, że to może być bardzo niebezpieczny mężczyzna i że może być również uzbrojony, wezwali wsparcie samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji z Łodzi. Mówiła Aneta Sobieraj z Policji w Łodzi. Mężczyzna został zatrzymany. Podczas przeszukania w mieszkaniu znaleziono torebki z suszem roślinnym. 38-latek został przewieziony do prokuratury w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie został przesłuchany. Prokurator skierował już do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie do momentu ekstradycji do Turcji. Prawdziwa blokada Tajwanu przez Chiny zostanie odebrana przez Tajpej jako akt wojny, zadeklarował tajwański minister obrony. W ubiegłym tygodniu chińska armia przeprowadziła wokół wyspy manewry, które zakładały odcięcie jej od reszty świata. Napiętą sytuację wokół Tajwanu obserwuje Tomasz Sajewicz. Od czasu wizyty w Tajpeju wczesnej przewodniczącej Izby Reprezentantów amerykańskiego kongresu Nancy Pelosi w sierpniu 2022 roku Chiny zintensyfikowały aktywność wojskową wokół wyspy. Rząd w Pekinie uznaje Tajwan za część terytorium HRL i sprzeciwia się wszelkim wizytom zagranicznych polityków na wyspie. De facto jednak Chiny nie sprawują żadnej kontroli nad Tajwanem. Szef tajwańskiego MON ostrzega, że ćwiczona niedawno przez Chiny blokada wyspy w przypadku urzeczywistnienia takiego scenariusza będzie uznana za akt wojny. Zwrócił on uwagę, że będzie też miała poważne skutki dla światowego handlu. Tymczasem przez cieśninę tajwańską przepłynął po raz kolejny chiński lotniskowiec Liaoning, który w ubiegłym tygodniu brał udział w manewrach zakładających blokadę Tajwanu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Dżakarta. I teraz informacja sprzed chwili. Stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 5% wobec 5% miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny. Więcej o tym będziemy mówili w kolejnych serwisach Trójki. Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un przeprowadził inspekcję strategicznych baz rakietowych, wzywając do wzmocnienia zdolności odstraszania, w tym gotowości użycia broni atomowej. Wskazał przy tym na zagrożenie ze strony Stanów Zjednoczonych. Kim wezwał również do modernizacji sił zbrojnych poprzez nadanie priorytetu rozwojowi i produkcji strategicznych pocisków rakietowych. Na zdjęciach opublikowanych przez Państwową Agencję Prasową dyktator stoi w sąsiedztwie międzykontynentalnego pocisku, w którego zasięgu są Stany Zjednoczone. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pochmurno, ale z przejaśnieniami. Miejscami na południowym wschodzie przelotne opady deszczu. Nad morzem, na Mazurach i Podlasiu silniejszy wiatr. Od 10 stopni na Podhalu do 12 na północnym wschodzie i 15 w centrum oraz na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5:30. Dobrego dnia. Dużo dzisiaj z tym kalendarzem muzycznym będziemy walczyć. Za chwilę powiem nieco więcej na ten temat. Natomiast, żeby dopełnić formalności. Katarzyna Firszt-Wojtkowska za konsoletą. Gosia Jakubowska nad wszystkim czuwa. Trochę za szybko chyba. Jest dopiero 10:05. A przy mikrofonie Maciej Jankowski. Jeszcze przez 2 godziny z Państwem. Pearl Jam rozpocznie 2. godzinę naszego dzisiejszego spotkania w audycji Dobrego Dnia. Fixer. Na początek tej 2 godziny jest 10:09. Państwo mogą do nas pisać dobrego dnia @polskieradio.pl. Ten adres mailowy za chwilę będzie bardzo istotny. Już zresztą w 1 godzinie dziś zagajałem temat rozdawnictwa wszelakiego. Zapraszałem Państwa na nasz koncert niedzielny. Do tego jeszcze będziemy powracać za chwilę jednak o płycie tygodnia nieco więcej. Płycie tygodnia, którą jest obecnie Agnieszka, czyli album zawierający utwory, interpretacje utworów Agnieszki Osieckiej i wielu innych znakomitych artystów, muzyków. A tę płytę wykonuje dla nas Basia Małecka, niezwykle utalentowana młoda autorka, którą też można usłyszeć od czasu do czasu na antenie Trójki w niedzielę po godzinie 10, 11 nawet. Ale teraz kilka słów od niej o kolejnym utworze, który z płyty tygodnia wyciągamy. Nie znałam Lubię Nas, zanim zaczęłam robić research pod płytę. To jest piosenka, którą Maryla Rodowicz śpiewała, będąc nieco starsza ode mnie, a jest to kompozycja Wojciecha Karolaka. zielone popołudnia. Lubię nas, o lubię nas. I w noce granatowe. Lubię nas, o luli, o lulilaj. Łagodni jak niedźwiedzie dwa. Witamy dzień. Płynie rzeką dobrych słów jak w las. Lubię, lubię nas. Nocne strachy już śpią ze snów. Budujesz dom. Lubię nas. Ciche szepty. Wspaniale tam się u Basi dzieje, także muzycznie. Saksofon solowo akurat tutaj wystąpił, ale wiele więcej tego można znaleźć na całej płycie Agnieszka, która, przypomnijmy, zawiera interpretacje, zupełnie nowe interpretacje piosenek pisanych przez Agnieszkę Osiecką wspólnie z wieloma artystami, jak słyszeliśmy przed momentem. To kompozycja Wojciecha Karolaka, ale też Jan Ptaszun-Wróblewski się pojawia, bo przecież jest zieloną mi i wiele, wiele innych, także tych przebojów, ale i mniej znanych utworów, jak ten sprzed momentu. To nasza płyta tygodnia, czyli Agnieszka, którą chętnie Państwu podarujemy. Dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl. Kto ma ochotę, proszę do nas pisać. I ten adres można sobie zachować, bo on będzie jeszcze istotny. Będziemy zapraszać Państwa dalej na niedzielny koncert Ani Szlagowskiej. 15 po 10. Program Trzeci Polskiego Radia. Stop, stop, czekam na rogi na niebie. Jestem tu tylko dla ciebie. Spłoniemy prędzej i kiedy świat upadnie, nas już nie będzie. O Boże, Boże, znowu będę się niszczył. Miałem marzenie, może kiedyś się ziści. W ustach masz burzę, a w oczach płomienie. Kotku, umarłem wczoraj, już się nie zmienię. Znowu wszystko zmienia się, wszystko zmienia się tak. Tylko ty przynosisz ogień. Tylko ty przynosisz ogień. Na zawsze, zatrzymaj.

Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład laptop Acer Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. I na zegarach 10:30. Trochę tutaj, na chwilę. Zapowiadałem już to spotkanie i ono teraz się wydarzyło. Na antenie Trójki Katarzyna Borowiecka jest z nami. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry, mam nadzieję, że ładnie zapowiadałeś. No, mam nadzieję, że jako ładne to zostało odebrane, bo tak mi się wydaje. No, robiłem co mogłem. Słuchaj, to, bo będziemy mówić o serialach. Tak. W zasadzie ja będę bardziej się przysłuchiwał twoim opowieściom, ale muszę powiedzieć, że to już w poniedziałek zacząłem temat. Myślę, że ci, którzy słuchają nas regularnie, mogą być już trochę zmęczeni monotematycznym prowadzącym, ale już ostatnie zdanie na ten temat powiem, że jeszcze zacząłem oglądać... Tak. Autokrytyka. Zacząłem oglądać serial Candem. Dokumentalny. Aha. O muzycznej stronie, artystycznej stronie tego wyjątkowego miejsca w Londynie. I jestem zachwycony i tak sobie muzycznie podróżuję przez te różne sprawy z Camden związane. Przed momentem The Roots graliśmy, którzy też często tam bywali, nawet mieszkali przez 5 lat. Ale nie o tym teraz. Co masz dzisiaj dla nas, powiedz? No, z The Roots teraz będzie jeszcze książka się ukazała, no prawda? No, ale to pewnie jest temat na zupełnie inną rozmowę i na zupełnie inny moment. Ja nie będę o serialach dokumentalnych dzisiaj mówić, bo być może państwo zauważyli, że jakiś czas mnie nie było o tej porze. Odpoczywałam daleko, więc zauważyłam po powrocie, że to jest tak jak z Chandlerem Bingiem w Przyjaciołach, który zazwyczaj ma za wiele żartów w głowie i nie wie, który powiedzieć. Ja mam teraz za wiele tytułów w głowie i postanowiłam dzisiaj zrobić pewien remanent, to znaczy podsumować to, co się wydarzyło od naszego spotkania ostatniego i zapowiedzieć parę nowości i w te nowości będziemy się zagłębiać w kolejne nasze środowe spotkania z pewnością. No więc jeśli chodzi o premiery jeszcze końca września, no to Pingwin. Wiem, że Pingwina oglądasz. Mm-hmm. I to jest serial, który jest takim bardzo rasowym serialem gangsterskim z Colinem Farrellem w roli głównej. Trzeba powiedzieć, że to jest oczywiście świat Gotham, świat Batmana. Ale tego Batmana z ostatniego filmu Matta Reevesa z Robertem Pattinsonem w roli Batmana. Oczywiście druga część tego filmu także się szykuje, natomiast tutaj jedna z najciekawszych postaci tego filmu, czyli Pingwin, ale także Christine Milioti, trzeba o niej wspomnieć. Tak, no. Grająca... Matka. Tak. Więc to wspaniała aktorka z broadwayowskim rodowodem. Ona też wspaniale śpiewa. Na przykład na Broadwayu występowała w musicalu na podstawie filmu Once, ale od jakiegoś czasu także coraz częściej i można ją zobaczyć i na małym, i na dużym ekranie. Ja się z tego bardzo cieszę. Być może państwo ją pamiętają chociażby z serialu Jak poznałem waszą matkę. Więc Pingwina na pewno polecamy. To jest serial, który trwa, więc kiedy się już zakończy po finale, na pewno będziemy do niego wracać albo tutaj w środę, albo w sobotniej audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Jeśli chodzi o te premiery, które już za nami, to jeszcze Heartstoppera bym wspomniała na podstawie komiksu Alice Oseman. Trzeci sezon historii, która sprawia, że czujemy się trochę lepiej, bo on i w warstwie wizualnej, i w warstwie opowieści bardzo romantycznej o pierwszej miłości jest, właściwie o pierwszych miłościach, bo tam bohaterów zakochanych jest więcej, ale także o takim nastoletnim życiu jest bardzo satysfakcjonujący. W tym tygodniu premiera szóstego sezonu serialu Co robimy w ukryciu? To są wampiry ze Staten Island. Ja jestem wielką fanką tego serialu, o czym wielokrotnie już mówiłam. Może przypomnę, że serial ma też swój rodowód filmowy, bo najpierw był film Mokument, czyli udawany dokument o wampirach, które mieszkały w Wellington. I ten film stworzyli dwaj satyrycy, reżyserzy i scenarzyści z Nowej Zelandii, czyli Taika Waititi i Jemaine Clement. Obaj też mają oczywiście aktorskie doświadczenia, jeden większe, drugi mniejsze. No i potem ta historia w jakiś sposób ewoluowała w tę opowieść serialową z zupełnie innymi bohaterami. Szósty sezon to jest historia, która bardzo często, jeśli chodzi o żart, jeśli chodzi o dowcip, balansuje na krawędzi dobrego smaku, ale mnie akurat taki nowozelandzki typ humoru bardzo odpowiada, więc tych z Państwa, którzy chcą trochę więcej o wampirach, na obrzeżach Nowego Jorku się dowiedzieć. To zachęcam do tego szóstego sezonu. To już ma być sezon ostatni. No i jeszcze jeden powrót. W ten piątek wraca TheOffice.pl. Wielki sukces, choć właściwie przy pierwszym sezonie, zanim ten sezon się rozpoczął, mogliśmy mieć mnóstwo wątpliwości, wahań, ale wszystko się udało. Ten serial bardzo pięknie został przeniesiony w polskie realia, w polskie warunki, w polski humor także. No już właściwie... Tak wynikało także z mojej rozmowy z Jakubem Różyło, który był moim gościem w sobotniej audycji Wszystko Wszędzie Teraz, w tę minioną sobotę. Właściwie twórcy już nawet nie nawiązują za bardzo ani do brytyjskiego pierwowzoru, ani do biura amerykańskiego, tylko udało im się stworzyć tak wyraziste, tak mięsiste postaci, że nie muszą nawet już żadnych nawiązań robić, chociaż i te nawiązania tutaj nie były jeden do jednego. To były raczej takie rzucone tu i ówdzie okruszki dla tych, którzy oglądali tę wersję Rickiego Gervaisa dwusezonową, przecież tylko brytyjską, i dla tych, którzy fanami byli tej dłuższej zdecydowanie, jeśli chodzi o sezony wersji amerykańskiej. Z nowości to chciałabym Państwu na razie tylko polecić do oglądania i pewnie wrócimy do tego tematu, serial Franczyza. To jest serial stworzony przez Sama Mendesa, który jest między innymi twórcą kilku filmów bondowskich, reżyser, ale także John Brown i Armando Iannucci, którzy stworzyli między innymi serial Figurantka, bardzo dobry serial komediowy z Julią Louis-Dreyfus. I ten serial Franczyza pokazuje kulisy powstawania wielkiej superbohaterskiej superprodukcji. Mam wrażenie, że to trochę nabijanie się z piątej fazy Marvela, ale bardzo ciekawa propozycja i godna polecenia z pewnością. No i jeszcze trzy tytuły, które przed nami w listopadzie i w grudniu. Siostry na zabój, irlandzki serial, czarna komedia, bardzo polecam. To 13 listopada premiera. Silos, czy Silos, 15 listopada także premiera z Rebeką Ferguson. Świetna historia, to będzie już drugi sezon. No i przekonamy się 11 grudnia, czy da się przełożyć Markeza i realizm magiczny na ekran, bo 100 lat samotności, ten serial będzie miał premierę. No to będziemy obserwować i przyglądać się, rozmawiać o tym na antenie Trójki również w przyszłym tygodniu. Katarzyna Borowiecka pojawi się ponownie, a tak, tymczasem... A jeszcze w sobotę o 13:00 zapraszam na audycję Wszystko Wszędzie Teraz o popkulturze, tym razem z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, bo się otwiera w piątek. No ale oczywiście nie zabraknie i wątków serialowych, i wątków filmowych. My tam przez cały weekend będziemy, także w niedzielę się pojawimy. Będziemy zdradzać więcej na antenie Trójki w nadchodzących dniach. Myślisz, że drugi sezon Batmana będzie musicalem? Znaczy nie drugi sezon, tylko druga część? Wątpię, chociaż jestem bardzo wielką fanką Roberta Pattinsona i wierzę w jego talent. I na pewno on umie śpiewać, ale wolałabym chyba, żeby jednak Batman nie śpiewał. Tongue, it's a bad habit. Kinda mad that I didn't take a step at it. Thought you were too good for me, my dear. Never gave me time of day, my dear. It's okay, things happen for reasons that I think are sure. Yeah, I wish I knew. Please, say to me, please, say to me,

niespełna kwadrans do 11:00 można głosować na naszą listę przebojów. Te utwory przypominają mi o tym, że do piątku do 12:00 jest głosowanie otwarte, do czego zresztą bardzo zachęcamy. No to jest ta pora właśnie, żeby porozmawiać o filmach. Fajny film. A te rozmowy jak zwykle prowadzi na antenie Trójki Ryszard Jaźwiński. Jutro w Łodzi rozpocznie się 15. edycja festiwalu Kamera Akcja. I do niedzieli widzowie będą mieli okazję zobaczyć przede wszystkim wiele filmowych nowości z całego świata. A z Mateuszem Dębskim dziś, rzecznikiem prasowym festiwalu Kamera Akcja w Łodzi, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To już jutro, Kamera Akcja po raz kolejny. Co szykujecie więc na rozpoczęcie festiwalu? Na otwarcie film, o którym już jest w sumie głośno i w zasadzie pokazujemy go jeszcze przed premierą kinową, taką oficjalną, dystrybucyjną, czyli Dziewczyna z igłą Magnusa von Horna, a więc film pokazywany w Cannes, do tej pory również na festiwalu w Gdyni zdobył kilka nagród. No, ważny tytuł z wielu względów, pokazujący też, gdzie jest w tym momencie polska kinematografia, która no trochę przeciera szlaki też na zachodnich rynkach i łączymy siły z innymi krajami. No też ważny film w kontekście no, różnych tematów, które on podejmuje, gdzieś tam zakamuflowany temat aborcji, no ale również sprawa, która była głośna w Danii w XIX wieku. Nie, na początku XX. Na początku XX, przepraszam. I wstrząsnęła tamtejszą społecznością, więc Magnus von Horn osobiście w Łodzi pojawi się na rozpoczęcie i spotka się z widzami i widzkami. To rzeczywiście świetna sytuacja i świetna okazja do rozmowy również z reżyserem. Dodajmy, że Dziewczyna z igłą, chociaż to koprodukcja polska, to też w tym roku duński kandydat do Oscara. Zgadza się. No i a propos już, jeżeli mówimy o oscarowych filmach, to u nas całkiem sporo tych oscarowych akcentów. Oczywiście pokażemy również film Pod wulkanem Damiana Kocura, a więc polskiego kandydata do Oscara, ale tych oscarowych akcentów jest więcej, ponieważ pokazujemy też filmy z innych krajów, które będą ubiegały się o nominacje. To będą filmy z Irlandii, z Kazachstanu, z bardzo wielu różnych stron świata, więc chcemy też pokazać takie całościowe spektrum tego, czym te Oscary w kategorii filmów nieanglojęzycznych mogą się stać w tym roku. Przed nami 4 festiwalowe dni, ale filmów i wydarzeń i spotkań naprawdę wiele. Tak, bo z jednej strony będziemy chcieli pokazać filmy przedpremierowe, filmy, które już były pokazywane w ostatnim sezonie, ale które cały czas gdzieś rezonują. No z takich najważniejszych wydarzeń wymieniłbym tutaj m.in. przegląd filmów Coralie Farge, czyli reżyserki Substancji. Pokażemy nie tylko Substancje, ale również jej filmy krótkometrażowe, które do tej pory w Polsce nie były pokazywane. Pokażemy również Strefę Interesów, no i można zadać sobie pytanie, czemu taki czas długi po premierze? No dlatego, że przyjeżdżają do nas twórcy, m.in. Christian Friedel, który tutaj zagrał jedną z głównych ról, a więc komendanta obozu Auschwitz-Birkenau Rudolfa Hessa, i on w podwójnej roli, ponieważ z jednej strony spotkanie z widzami po filmie, a z drugiej strony koncert jego zespołu, więc tutaj też takie muzyczne smaczki nam się wkradną, a skoro mowa o muzyce, no to również dźwięk jest esencją Strefy Interesów i tutaj będzie z nami Tarn Wheelers, czyli człowiek odpowiedzialny za dźwięk do tego filmu i również laureat Oscara w tej kategorii. No to jeszcze poproszę cię o kilka praktycznych informacji, gdzie szukać szczegółów programowych i w jakich miejscach odbywa się festiwal Kamera Akcja. kameraakcja.com.pl to jest strona internetowa, pod którą można znaleźć wszystkie informacje. 24-27 października Łódź, no i kilka miejsc, bo i Szkoła Filmowa w Łodzi, i Muzeum Kinematografii, ale również Monopolis, czyli nasze centrum festiwalowe tegoroczne. Mówiliśmy o filmie otwarcie, a co na zamknięcie w tym roku? W tym roku Simona Kossak, a więc robimy taką klamrę, no bo Dziewczyna z igłą oczywiście koprodukcja, ale jednak z dużym polskim akcentem. No i tym samym polskim filmem Simoną Kossak zamkniemy festiwal i również goście Sandra Drzmalska, twórczyni tytułowej roli, która opowie o kulisach pracy nad tym filmem, ale przede wszystkim o takim budowaniu chyba relacji w ogóle z Simoną Kossak, która dla jej i dla mojego pokolenia być może jest no już nieco odległą postacią, ale cały czas wraca w jakichś takich wątkach ekologicznych, klimatycznych w tej całej dyskusji, którą odbywamy dzisiaj na temat ochrony przyrody nie tylko w Polsce, ale na świecie, więc no będzie to też chyba ważny temat, który chcemy podjąć właśnie na zakończenie, na finał festiwalu. I my jeszcze na pewno będziemy do tematu wracać. Zapraszamy w każdy piątek po 12 na audycję trójkowo-filmową, a tymczasem z Mateuszem Dębskim, rzecznikiem prasowym festiwalu Kamera Akcja, rozmawiał Ryszard Jaźwiński właśnie. Muzycznie u nas powrót do piosenki dnia z poniedziałku. To Discret, który również powraca i oferuje nam update razem z Molatę.